نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عزت مند و الحمدللہ دا اللہ رحم و کرم دے چیزمونگا دے رور مولانا صاحب دیزے کی دا اللہ دا کتاب ترجمہ کولا دوی تا اللہ دا ویلو توفیق ورکڑے و او تاسو تا الہ العالمین دا ناس تی توفیق درکڑے و او دوی وختي ذکر فرمایلو چستا سودی ترجمه باندې چون کې دا استاسو د مشورې او د اتفاق مطابق لګ لګ ترجمه دای کوي نشفق کال کې ماشاءالله د الله دا کتاب اختتام ته ورسېدو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول امت نارینه او زنانه او تدا توفیق را نصیب کی چې مونږ تر مرګ پورې قران وایو شروع کوو او تر اخر سلګو پورې زمونږ د الله د کتاب سره د تعلیم او تعلم د علم او د عمل تعلق وي زمای عزتمند د الوی سعادت ته چې چاته الله د خپل کتاب د ناشته توفیق ورکړي زکه دا زموږ استادو د ټولو ایمان دی چې دا کتاب د هدایت کتاب دی د دې پاورېدو د دې پویلو او د دې په تعلیم او تعلم باندې الله بندگانو ته هدایت ور نصیب کړي دا خیرنه کتاب دې کم آسماني کتابونه چې الله د انسانیت د هدایت د پاره دنیا ته ورالېګل دا د اغا آسمانیو کتابونو اخیرنه کتاب دې او کوشش داو کوي دا الله بندگانو چې دا به د الله د نعمت یو لوی ناشکری وي چې نن دین زموږ او تاسو کور او کوسه تراغله او په هر یو مسجد کې ماشا الله علما کرام د قران شریف درس کوي او په داسې وخت کې کوي چې موږ او تاسو دنیاوی کارونه ټول ختم کړي زمیدار زمیدارا نوکری والا نوکری دا یو گنٹا نیم گنٹا دری پا وٹیم دا دا اللہ رب العزت دی کتاب تا ورکی او که پیو زندگی کی دا سیوی چی پدی چوبیس گنٹے کی شپا و رس کی مونگ یو گنٹم دا اللہ کتاب لنور کو نو یقیناً دا بزمونگ استاسو دیر ناشکری وی نتاسو انشاءاللہ دا وعدہ کوئی کنا چی دیزے کی یا پنور و مساجدو کی چی زمونگا علماء کرام درس کئی نمونگا تاسو با پا دی درس کی کینو زکا دی درس تا او دا مونگا تاسو دی تا محتاجیو دا دی ایمان دا دین دا حیا دا مسلمانی دا غیرت دا زدکڑی کتاب دے چاله چې ګورې سمې لاو دی نو د دې کتاب نه ملاو دی الله وستا سو په مالونو په عمرونو کورونو کې خیر او برکت راولي دا کتاب چې کمی سینې ته دنه شوه هغه با برکت جوړيږي کمکور کې چې د دې کتاب علم او عمل لږې کې مله خیر او برکات راولي. مشکات شریف کې حدیث ده، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کل بیت الخرب، هاغه مسلمان نارینه زنانا چې داغ پسینه کې د الله د کتاب او علم نشتا، بالکل د الله د کتاب د علم نه خالص نه ده. نزمنګ استاد پیغمبر علیه السلام فرمای چې دا داسې د لک ویران او کندر کور الله دین کی چې زمنګ د مسلمانانو نارینه او زنانو سینی ویران کندرو نشي، زړه ویرانیږي په دې باندې چې د قران علم ني او زړه باديږي د قران او سنت په علوم باندې. دیو جن کوشش مهنت بدا کوي چې د الله دی کتاب ته وګغني سي، د دې په درس کې به په شوق او محبت سره تاسو شامل کیږئ. زموږ دی رور ماشاءالله دا ټول قران شریف ختم کړي او زمونگا استاسو د خوشحالی او د تبرک پنیت باری دا یو سلور سورتون پریخی دی. دی اول سورت تا سورت المسد وی او دوی تا سور لحبم وی. پدی که الہ العالمین مونگا استاسو دا خبر ذهن کی راولی چې د کامیابی اسباب په دې نیمګړي فانی دنیا کې سړي. ندی کې دا وایي چې د کامیابی اسباب هغه ایمان دی، د الله سره تعلق جوړی دلی. که یو سړی په یو کلی یو خار ولاکې کې ډېر معتبر دی او داغه مال او دولت هم ډېر دی، داغه معتبری او مشریم کلی والو منلې، خدا مال او دولت او مشری د د کامیابی سبب نشي جوړې دې ترسو چی ایمان دی. ګور د نبی کریم علیه السلام تر دې دین الوی خاندان بسی چې د الله د حبیب سره دا نسبت دې چې سکت رہی دې. بیا د مکی مکرمی په مشرانو کې دې ازمږ دی علماء لیکلي وې دومره خایسته او د ابو لهب د لقب د مفسرین لیکلي وې دې ورته د دی وجنوي چې د ډېر حسن نا د دې مخ نه بداسي شغلي غنته روچته دي. ګور خاندانی سړی دی، مالدار دی، حسن دی، خو کمې د سدې چې ایمان نه پسینه کې نشتا. زړی دی ایمان نڑک ندے بلکی دا اللہ دا حبیب دا دشمنی نڑک دے، حالان کی سکت ردے نداغ بارکی الہ العالمین دا صورت رو لے گلو. زمان دی مفسرینو لیکلی اللہ دی منگو تا سٹول حرمین و شریفین و تبوزی نکل چی سڑے دا صفا مروا سعی شورو کئی نو په صفا باندې هغه تاریخی خبره را یاد کی چې دا هغه ډیری دا چې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د الله د توحید او د ایمان د خبره ابتدا د ډیری نکړي و چې نبوت ورته ملاو شو. نبی رحمه السلام د صفا ډیری تو خطو ادمه کی والے رو غختل. زمونږ دی علماء لیکلي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې پوره سلویخ کال وخت تیر کړي په مکه مکرمه کې. سلویخ کال چې ګورا سوک سوکو ګوري، داغه ګرځیدلو ګوري، داغه خبره واوري، داغه اخلاق ګوري، ناغه د خلکو د تجربې نه پوره پوره وزي. سو کال د الله حبیب تیر کړي سلویخ کال. نبی علیہ السلام ورته وی ما د عمر یو لوه هي سب تاسو کې تیر کا زما کې والو تاسو نه تپوس کوم هل وجدتموني صادقا او كاذبا دارا توای دی سلویخ کاله کی مزرشتنی اومندم ک دروغجن نټول مکی وال راجمشی اور توئی جربنا علیک مرارا فما رئینا فیک الا صدقا وی بار بار مون پتا باندې تجربه کړی درشتیا او نه بغیر مو اسم ندلی دلی دا الله حبیب په مکه مکرمه کې مشهور او په صادق او امین باندې وی خما دمر رښتینی غړای ما یو پیغام وروړ هغه پیغام صد لا اله الا الله چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت او د بندګۍ مستحق نشتا د جمله او عبادت او مستحق صرف یو الله دی دا تاسو چې په زورګونو سونو ځان د پاره د عبادت او د بندګۍ ری جوړ کړي دا د بندګۍ ری مستحق نه دی ټول خلق راجم دی دا سکترم پکې راجم دی په باز خلکو ګورې د دین خبره سپکه لګی دا لوی د تباهی خبره ده په چا چې د دین خبره بوج را وستو او د دین خبره پسپکه لګی دا نو دې ګورې خپل د قبر او د آخرت بیړه غرکای ابو لهب ورته وی تبل لک سائر اليوم علی هذا جمعتنا نبی کریم علیہ السلام ته وی تعالی دې ټول رستباهی او بربادی وی مونږ ویګلې چرته څه خاص خبره تا الی لمونږ د دې لپاره را جمع کو ګور دا د لا اله الا الله د دعوت خبره غته سمرس پکخ کار شو اعلان کی حدیث کې راغلی جناب نبی کریم علیہ السلام فرمای اټول مخلوق هر وخت جاړي وی اللہ آخری کلمہ مداو گرزے و من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ترمیزی شریف حدیث دے دے چاچ پزن کدن کی آخر کلمہ دا نصیب شوا نا بچر تزی ہا بجنت تزی او اغمان دم رسپکو لگے دا دا اللہ حبیب تے خیری ازار شورو کل اب یا دم را عداوت و دشمنیو کا چې دا په عداوت او دشمنی کې بالکل انتها ته رسیدل ازن وخت کې دا سی وی چې یو سړی ظلمونه کوي خداغه بیبي سمجھدار ای نو دا ورته د دې ظلم د بی دیني نه د ممانعت یو سبب جوړ شي نو څنګه چې دې بد نصیب او دا سی بیبي بد نصیب وا هغه بیبي د نبی رسول الله په دشمنی کې د دې خاون نه سیوا وا او ګوره د الله د حبیب د سره یو خدارشته د چترې ده ازمږ د تاریخ لیکلي د نبی کریم علیه السلام دوه لونه د ابو لهب په زامن واده وی دا هغه وخت و چې د یو کافر مشرک او د مسلمان زنانه په منځ کې د نکاح ممانعت نو راغله نو د دومره غټ دشمنو چې بچو ته وې وی زما استاد او خبرې اترې او ملاقات دې ترغه حرام وی زیبا او مخامخ بد نبی کریم علی السلام روان دي دی لونو ته طلاق ور کوي دام د دین په تکالیفو کې او تکلیف زموږ دی مفسرینو لیکلي اغه یو خو طلاق ور کو خو نورې سبی ادبیو نکا اگر چې طلاق هم یو لوی تکلیفو دا یاد لری چې سمره د چاشان لوی وی دومره اغتا خراب خبره ډیر تکلیف رسای دا الله د حبیب نزمونګه ایمان دې چې په کائناتو کې شو کی عزت مننو نو د دینونو طلاق ای ته پورا زور ورکو هغه یو داسې بد نصیب او راغی الله حبیب طرف ته لاړم تو کی او لور بی بی ته طلاق ورکو دا یو مسله ده چې نبی رحمه الصلات و السلام امت تا اجتماعی خیری ندی کری خو انفرادی خیری دیر خلکو لکری دی موضوع بانی دی جمعی پرز دی موضوع بانی منگ یو بیان کری چې دا اللہ حبیب انفرادی کمو کمو خلقو لخیری کری پاغ انفرادی خلقو کیو دا بد نصیبم دے چې دا الله حبیب لور تے لاڑی تلاکم ور کوئی طرف تے لاڑی تو کی دا الله دا حبیب دا رحمت للعالمین دا مبارک خلین رووتل وی اللہم سلت علیہ کلبم من کلابک اللہ دا خپل سپون و سپے پا دا مسلط کے دا دا اللہ دا حبیب خیرے وی دا زمگا ایمان دے چدائی دا خیر دعا مرت کے دنا او ای چی چا تا خیری کری آم نرت کے دے دا سی دعای کری چی بس اغا دعا دا خلی مبارکی نروتی بس شوی آ قبول شوی کلے باران غوختے نو لاس لاپور تا دی جمعی پر ازی خطبی کی باران غوختو زرا وریس په مدینه منوره کې نو جمعه کې اوس صحابي پورته شوې قربان هر څه تبا کی باران نشته دعا وغوړی نو نبی کریم علیه السلام لاس پورته کړ یو پوټه وریس په اسمان کې نو او چې د منبر نه لا کوښوي نه وریس امراله باران هم شروع شو د الله د حبیب جمعه کا چاو سفر د جمعه تر اوسه سیدو ا د ګیره مبارک نو اوسه سیدل شروع شو د الله د حبیب داسه دعا وا حدیث کې راغلی الادب المفرد او دینور کتابونو کې دا حدیث راغله ابو هرره رضی الله عنه چې خادم خاص د نبی رحمه السلام او خاص طالب العلم او بس صرف دا خبره د زندګۍ مقصد ګرځول او چې د نبی رسول سلام د خلی مبارک نه سروځي او د جمع کی نو دته مور کافر او د چې وکور ته لاړو نو غنور خبره سکه چې مور بد الله د حبیب بارک داسې خبره کولی چې د ابو هرره رضی الله عنه زړه به درد رسولو ادا ګره د هر مؤمن په زړه کې د ټولو نه زیات عزت احترام دی چا دی د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا د هر مسلمان په دی ډکو په دی غوخه کې محبت د جناب نبی کریم علیه السلام سره شوه ورننوته نه دی ډېر خفقه دی او ځل په جړه نبی علیه السلام تراغه الله حبیب ورته ابو هريره ولې جاړي وی قربان ز چې کور ته لاړ شم نو زما مور ستا باره کې داسې خبرې مال او رہی چې زه برداشت کول نه شم لګه خود اعظم دې مور لو کوي چې الله ورته هدایت نصیب کړي بل الله حبیب لاس مبارک پور تکلوې اللهم اهد لي ام ابي هريره زما رب ته د هدایت خاوند او مالک د ابو هريره مور ته هدایت وکړي الله حبیب چې دعا کول ابو هريره رضی الله عنه زرزر پمند منډلاو چا ورته وسکه ویزم ګورم چې ز کور ته مخکې رسم کده محبوب دعا به مخکې رسی د چې کور ته لاړو مور دروازه بند کړی او د دروازه ټکولا مور ورته وی صبر وکا دی وای ما د اوبو आवाज واورید چې مور می غسل کړي په هشم چې زما د حبیب دعا ما نه مخکې راغلی نو مور چې دروازه کولاوي وي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ایمان را دې بیا په جړه راغې مخکې خو دې غم نه جړل به د خوشحالي نه جړل رضا الله حبيبي الله په دې د خپل سپونه یو سپې مسلط کې دې کفار د الله حبيب دمرا په حق غنلو او د زده او د ناد علاج نی الله دې موږ تاسو د زده او ناد نو ساتي زموږ په پښتنو کې د ایزنې وخت مو بس یو دینی خبره سره یو دیندار سره زد شو مولا سره مو زد شي بیا د مولا سم خبره نه منو یو تبلیغي سره مو زد شي بیا د آغا سم خبره نه منو د آغا نیغي خبره م ټول کګو دا ابو لهب ګورا د یقین او شهادت د الله پیغمبر او زده او ناد په مخه کړو نو په سفر وته قافله والولوي وي زمار واره مې دي بچي ته خيري کړي او زه پیری غم ده په غوره حفاظت کو نو قافله غیر چاپه را کسانو د شول سامان راجمه کو داغي په منس کې دا بچي ودکو روایات او مفسرین لیکلي او شر مخراغه یو یو کس لکه بنی آدم چې سوک لټای یو یو کس کتو او دا ابو لهب بچه مات کو دا الله د حبیب خیره ولګی دی اللهم صلت علیه قلب من کلاب نداغ بد نصیب ده چې دا الله حبیب ته ډېر لوی تکلیف رسوله اګوره د دین دشمنی الله دې دې اچا په سر کینا چا چې د الله د دین دشمنی په سر غستې نو دا ډېر ګران کا د بدر نفس په دبان یو داسي بیماری رااله چې په عربو کې هغه بیماری متعدی ګڼل شو نو ټول بچیم ته تختیدل دې یوازې ځان ته مړ شو ابو لهب ابو لهب څه شو ځان ته یوازې مړ شو بیا د یری نه چاخه هولو نه چې دا بیماری مونږ ته نه لګی نه چې بوی وکو نو یو سو چرته غلامان او حبشو لوی دور دور پیسې بدر کولری نه په لرګو کیونیو او یو کان دې ته ورغورځولو د پاسې پکانی ورغورځول دا د هغه چا انجامو چې د لوی خاندان خاوند دی د پیغمبر سره دا نسبت دی چې ترې دی خو چې ایمان نی نو ګوره د چا په خپل ولای کته ډیر دی او لوی ولی بچي او ته دی او ډیر لوی ولی په اولاد کې او چستا جوړه کې ایمان نشتا تا کې د خپل نکاح او د مشر غنته اخلاق نشتا نو تش په نسبتونو زما عزت مندو کار نکي دیکې الٰه العالمین دغه حال ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم او یوازې دانو د ډېر زایونو کې تکلیف رسول نبی رسول سلام ته او کسراغ دی صورت په تفسیر کې مفسرین ذکر ایمان راو او نبی رسول سلام ته یې دې او په جندم کنا وینا ویزا کس دا کس وای عربو کې بسو بازارونه لګي د لیو بازار د ظلم مجاز دی وای دا سړی وای دې بازار کې ولاړو او یو سړی دی یو یو خیمه سره ودریږي وای ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلقو دا کلمه وای زړه کې په یقین او کای په جبه اقرار او کای کامیاب بشي او یو سپینګیره دی دا سپینګیره مې ځکه وای چې په عربو کې یو مشرکم ګیره نه دخرېلې نبی کریم علیه السلام د مکی په مشرکانو کې بیګیری سړی نه ده کتل دا ابو جهل ګیرو د دې ابو لهب ګیرو دا یو عار غنولو نو یو سپینګیری جولای د کاڼو نه ډک کړي او کمزې کی چې د الله حبیب دې په کاڼو لی ورته وي خبردار د دې سړی خبر او نه منې دا ګورې لی ونه او مجنون ده نو په ما ناشناو لګي دا چاله وی دا لا څنګه چللې نراته وی چې دا یو شخص ده او دې وی چې د الله پیغمبر ادا ور پسې تر ده نو د الله حبیب یو یو خیمه سره درې دو دی ایمان دعوت پیش کولو او ار خیمه سره ابو لهب د کاڼي گزار کولو نو ای زما خیمه له شراغه نو ما تور رويستا اسمین ګیرره به خبردار ایمان نه دروړ خو باز خلکو کې او غیرت زما خیمه سره ګره گزار نکي نو رستو الله دې ایمان توفیق ور کړه نبی کریم علیہ السلام ته عزت او پیجندم زاغه سړی چې په تا د کاڼو گزارو نه کېدل اماره زما خیمه سره به په کاڼو ډوله دیکه الٰه العالمین د دغه بدنصیبا حال ذکر کړي الله دې موږ ته شټول د بدنصیبای نه وساتي او د دین مخالفت ته مود الٰه العالمین نو درای بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب هلاک دیشی دوار لا سند ابی لهب و تبا و هلاک و تباشو دا ابو لهب د خپل نوم نه لري دا د کنیه و مفسرین لیکلي د خپل نوم عبد العزا ده و چون کې هغه نوم شرکیو نو قران د شرکی نومونو ذکر نه کوي بلکې د شرک د رد لپاره راغله خبره ته خیال ورسېد قران د خپل نوم ذکر نه کو بلکې ابی لهب وي د دخپل نوم د عبد العزا د دې مشرکانو خدایان معبودانو لات عزا منات نو چې بچي به وشو چا به ورته نوم کې خو عبد منات چا به نوم کې خو عبد اللات چا به نوم کې خو عبد العزا دې ته وای شرک فی التسمیه یعنی بعضی شرکونه د نوم سره تعلق لري لکه په خوا ماشاءالله شکر وبا سې رڼا موکته په خوا وداسو چې دی خلکو به بچی دا اولیاء او شهدا او نغختل غختل به کنه به غختل اعظم دي مشران له خو یاد دی به دالور او بچی می ډیر نیاز بین دے ما ده د پار ډیر باباغان لړزولی دا سی به وی کنه به وی نو چا به پیدا شون اغله وینم کی خو پیر بخش ولی بخش حسین بخش علی بخش دې ته وی شرک فی التسمیه د دخپل نوم شرکی نوم دی نو قران غو نوم ذکر نکو ځکه دا کتاب خوراغله د شرک د رد د پاره نو دې د شرکی نومونو تذکره کا در لب نه کوي هلاک دی شی دواړلا سندا بیلحب وتباو دې هلاک او تباشو ما اغنا عنه ماله اس فائدہ ورن کاغ تا مال دا ډیر مالدار او مال ورته سو فائدہ ورن کا وما کسب او هغه چې د کسب کړیو مفسرین لیکلی وما کسب نه مراد د دا اولاد ده نه مال فائدہ ورکا او نو ورته اولاد فائدہ ورکا ځکه چې ایمان نینو مال او اولاد فائدہ نشي ورکوله تاسو له درس کې تیر شول ابراهيم عليه السلام وای ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم خليل الرحمن وای زما رب دا غورزه د شرمندګین مې او ساتي چې دا ټول خلق برا پورته شي الله دې موږ تاسو مساتي اے ور وای په سجده کې سړې قرآني دعاګانې کول شي بندا الله تډیر نږدې پس کې د په حالت سجود کړي نو الله دې تاسو موږ ټول له تهجد توفیق راکړي تهجد کې سجده کې دام وای ولا تخزنی یوم یبعثون الله دا غورزه د شرمندګۍ نه میو ساتي چې دا ټول به پکې را پورته شي د قیامت د ورځې لوی شرمندګۍ دا الله دې موږ او تاسو ټول ساتي اې دا ټول دنیا به را جمع او دلته خو چا کې چې صاحب دې الله پردا شولې څوک چې سکای بس پردا دا پرز د قیامت وحس الى ما فی الصدور تاسو وی کنا دا پسینو کی چیز دی دا بم پڑاگشی زمونگ علماء علی کری او سڑے با دا حشر میدان کی دا سی شرمندگی سر مخلشی دے بوی اللہ اورتا میو غرز و خوچ دین اخلاس شم زکا دا اعمالو پا اعتبار گوری دا قبر نپورتا کی دل لی دا سا پا اعتبار دی اے دا ما شا اللہ تاسو علماء نوری چا چی غلا کری نو چې قبر نه را پورته کیږي د غلاسی زونه به د سر د پاسای ټول کله ټول امتونه به ګور چا به غوې په سر کړي چا به اوخ په سر کړي چا به بیزه په سر کړي او حدیث کې راغلی اغه زناور به اوازونم کوي عاصم چې وسړي اوخ په سر کړي ټولي دنیا لخکاری اګه د چا خیال نی نو دا به اوازونه کوي چا چې سشې پټ کړي ناوی د سر د پاسوی دا د الله حبیب فرمایلی چا کدی یتیم مال خوړو نو دې چې د قبر نه راپورته کی زمون کتابونو د دین لیکلی د خلې د سپګنو او د غوګونو نه د اور لمبي او لګي وروزی ټول خلق به پیجنې چې دا خو هغه د یتیم په مال قبضه کړي وا چا چې دوکا او کنن مونږ وایو موالو افلانې می دوکا کو بیا فخرم کو پوجرک چاش دوکاو کنو دے چی قبر نرا پورتکی لکل غادر اللواء عند استه یوم القیامة دا هر دوکا باز دے کناٹو سر بیو جندوی سمرچ دوکا لویا دا دمر بجندلو یوی او زمائی عزتمندو کیو سڑے دا سے دے چی اگر نیک عمل کرے نبی علیہ السلام په زمانہ کې یو سړی راغورځېدو احرام تړلو حج لاړو او وفات شو. نبی علیہ السلام فرمایل ویدل غسل ورکې اکفن ولا واجو خدا سر ولا مپټو د محرم سړی سرپټنی مسله د ائمه او پمنس کې اختلافی ده چیرې اوس محرم مرشي نو سبې خدا الله حبیب ویدل سر مپټوې او دل خوشبو یم لګوي دې چې پرز د قیامت د قبر نرا پورته کین دې وای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نو پکم حال چې سړې مرشو پاغ حال برا پورته کی نو ابراهيم عليه السلام وی الله دا غرض دې شرمندګي نه میو ساتي چې مال او اولاد به پکار را نشي مگر چا چې الله ته دا سرات نلکړي زړې روغ رمټ دې د زړې بيماري نه ټول خلک یریږي الله دې ته ټول ساتي د زړې بیمار خلک وای دا خطرناک دی نو دا خو دنیوي بيماري دا که د زړې بيماري نه نو تبې نه بمري ټوخي نه بمري د زړه بیماری کومه خطرناک ده چې دې کې شرک ده دې کې کفر ده ایو مسله یاد ولرای الله زموږ د ټولو خاتمه ته خیر کړي داسې مسله ده د شریعت وای پدی عمر کې چې کم شه دې زړه ته ورنن واتو نو پزن کدن کې بدغه شه په جب جاری وي تا چې کټوي کې سپاخه کې نو سمسای کې سره وځي دا چې چرته شي چې تا غوخه پخکړې او روزي ساګ اګه ساګ دې پخکړې چرته غوخه راوتی کم شي چې دې زړه ته نه نه وته په دې عمر کې نو پزن کدن کې وجب اغه شي یادې زکه دا جب د دې زړه د پارا په منځلې د سمسای ده او دا زړه په منځلې د کټوي دې سمسای د کټوي ناغه شي رو باسي دیو جن چې کم شي نه نه وته نو هغه شی وزن کدن کیا دیږي دې سره یو خبره یاد ساتي زموږ دي سلف وبوي چې دا کم خاور لاندې دي حلال دنیا به الله نه غواړي دې د پاره که څوک سفر کوي دا م عبادت ده دا نوکری م عبادت ده زمیداری م عبادت ده خودي سلف وبوي دعا کولا وی الله دنیا غواړو لاسو کې خزړه کې دن نه نه دنیا در نه غواړو خو په لاسو کې پزړه کې دن نه نه زکه کزړه لوردن نشو زن کدن کې وجاده شي په جبر راځي خبره باندې پوښوي کوم شي چې زړه ته ورننه او حافظ ابن قیم رحم الله په خپل کتاب کې د اخر خاتمی د خرابې دو پاسبابو کې ویلي یو سړی غلط نظر کوي او د دې مجازي صورتونو محبت زړه ته وردن نشو زن کدن کې د کلمه نه وای دا غکم صورت محبت چې د زړه لوردن نشوي د باغ یادې د چا زړل کده د دنیا محبت ورکوشو او الله دې معفيو کی تاسو ته استغفار وای مونږ داسې خلق کتری چې ځن کدن کې غوانو سره خبرې کړي ویګي په خبره وانه زکه دا غټولو مرد غوانو سره ځن کدن کې خلکو کلیمه وي او دا زمیدار چی وی کوي په ځن کدن کې مباز خلق لیدلی چې ایوي لکه غوانو سره چې لګیای دیو جن د کوم شی محبت چې زړه ته وردن نشو نو اغه شی وزن کدن کې پجب راځي الله دې د خپل ذات او د خپل حبیب مینا او محبت زمونږ استادو دې زړه ته وردن نکړي زړه ته الله رب العزت محبت وردن نکړي د دین نو خلک ګور بازی چین او زن کدن کې سي یادې تلاوت یادې د مدینه محبوب یادې نو په دغه ورځ باندې به هغه شی په ځن کدن کې په جبر راځي د کم محبت چې ضرورت وردن نشوي الا من اتى الله بقلب سليم مگر آغا سوک چی اللہ تیدا سی زل راڑو چی اگر رو غرمت دے سیسلا نارن زرد چی وردن نبشی دے اور تا ذات لہبن چی دا اور خاوند لمبو دے وامرأتو ہو او بی بی داغ داد نبی علیہ السلام چاچی وا او دا په دشمنی کې ډېره سخت و حمالت الحطب بارون کې دلرګو حمالت الحطب د دې مفسرینو مختلف توجیهات تاسو توجه ورته وکړئ اې د قران شریف علوم کې مهارت دا دومره لویه مرتبه ده ویکم مسلمان نارینه زنانه چې د قران په علومو کې ماهر دي نو د مقرب ملائکو مر مرتبه ده حماله الحطب یو دا چې دا دومره مالدار او خاندانی زنانه مو بیا بهم ګوره گیډی راړل نو دا یو مسمت ذکر کوي چې دومره مال ده هر څ ډیر دي بیا هم ستاسو دومره هرسته چې تزی او د غر نه گیډی راړې اباز علماء لیکلی حمالۃ الحطب چغل مار توی او چغل مار توی چغل مارم داسې کوي چې د چغلې لرګی را جمع کوي او تیلې ورته کې نو خاندانونه تبا کی ی خپل ملک لو ګره زموږ د مسلمانان پښتانه یو بل مړکې دشمنی دی دا د چغلې دی وجه نه کده سنې الله دې موږ او تاسو ټول د چغلې نه وساتي چغلی سلاوی یو خبره دی واوره دا او د شر په نیت بل ثوره چغلی گناه کبیره دا چغلی صدا امغه تاسو کو چغلی او جده په عمر کې کړي نه دا نه کو ویږي په خبره باندې خزا ټول رسو خاون سړی شناوي چې جر تارام لبلار شناغي ورته د کور ټوله چغلی را جمع کړي نبی کریم علیه السلام فرمای لا يدخل الجنه نمام چغلمار به جنت ته نزی چغلمار به جنت ته نزی جنت ته نزی دا گناه کبیره دا نبی رسول سلام په دو قبرونو تیرې د مشکات شریف حدیث ته دا دا غي معجزه وي دي دواړو ته عذاب ملاوي نبی رسول سلام وي دي دواړو ته سکی وی ارچ دا یو د به چغلی کولا او دی بل به د وړو بولو نزان نساتلو ناغت د قبر عذاب د چغلې د وجه نه ملاوي دو الله دې موږ تاسو ټول د چغلې نه وساتي بلدار شي چغلې در له سوکراړي کنا ندي سنت باندې عمل کوي نبی رسول الله یو زلو ما ته به سوک د چا خبره نه راړي ګوره دنیا کې زموږ د او زموږ د خلکو کار سره یو بل پسې خبرې کول لینو ویګي ته خبره وای زموږ استاد محترم به فرمایل وی موسی علیہ السلام الله سره خبرې کولې نو رب کریم ته یو ځل فرمایل وی زما رب د دې خلقو داخلي زمانه لګي منی کا ما پس خدا ټول خلق لګي پیغمبرانو ته بچالي ونه وی چا به دروژن وی چا به جادوګر وی نو رب کریم ورته وی زما موسی ما د ځان نه دي بندي کړي تا نه به سم باندې خلق الله پس لګي دي سو کوئی ان الله فقیر او اتخذ الله ولدا الله سره شریکان او صداران وی ما د نو خلق غره چا پس خوشی چا د خبر چې فلانی داس وی ضرور دا خو بس جوان د نو ما پس وټور خلق لګی نن دې غره خو مهنت کړي بیا ما له خبره د چان راړې د لوی غم نه بخلاص شي اګه دا د عادت کو ته ول چې په خجدو کو باید خو خبره راړه او کور کې ودو کو چې ول په خې کوي ناغمم چې درز اس خبرې اوري نو دشمنای دشمنی بم درل جوړي دا غره په بازي دیندار او خلق دیندار خوني او دیندار خلکو کې دا یو شرارت ډېر دی یو خبره یو لوړل ادب بل لوړل زموږ مفسرینو ذکر کړي و یو پیغمبر د الله د انبیانو نه استسقا ته وته و چرته وته باران نه کې ته باران یې غوښتو نو ی الله ورته وی چې زه باران نو ور مستاپه دی امت کې او چغل مار دی کمونگو تاسو استسخاله ووتو نو داسی و پکی چرتا یوی چی اگر چغل مار نی ابای اللہ دی مونگ دا چغلی نو ساتی نو حمالت الحطوب دا چغل مارا و فی جی دی ها پسٹ دا دی که حبل من مسد آغا رسی بید پتو د کجورونا ایدی دغشان گیڑی راړو مفسرینو لیکلی او آغا رسی د دی مریت ورو غرزی داو دا د دی دا حلاکت سبب جوړ شو نوری مان آگانی مفسرینو کنی بازی ویلی پا غاڑ د دی که رسی بی بمسد د اسپنی او د جهنم د اورنا بسم الله الرحمن الرحیم تنگ شوی خونه ای بای خوبم ندرزی که نا او که تنگ شوی یعنی زبیا خبر مختصر کو او دیگو جدا صورتو نا پریخی نسو چه تاسو تنگ نیئی نزو پاکی لگ لگ تفصیل کو ای دادری صورتو نا دی یو خدا سی کوئی چه دا هر فرض مز پس دا وایئی کده چا پی عمل وی نو الحمدللہ وای ا کده چانی الله نه توفیق غواړی چې الله دې په عمل توفیق را هر فرض مز پسې دا درې واړه سورته نو وای او د سبا او د ماخام د مز پسې درې درې پیری وای نبی علیہ السلام صحابی له وی چې سبا کې او ماخام کې نو دا درې واړه سورته نو درې درې پیری وایا دا ارشی دا شر نبا دی اللہ حفاظت کئی سبا کئی دا ارشی دا شر نبا اللہ حفاظت کئی نو تاسو گورا زمان دا امین دی خوین دی و تاسو کورونو کی موائی پا خپلو بچو ما شمانم دا دریوارا صورتون دی ساری دری دری پیری وی اب بعضی کسانو لخوال زکا مزای کنا بعضی خلکو دا طریقه جوړه کړی دا غی کاروبار دین چې څوک لړشي دا غلوی په د پیریان دی کله په ماشومو په پیریان دی ټول خلک په چکر کې چولې ویګي په خبره واره پیریان میریان نشه ودا درې صورتونه وای دار سره به غمایي سبا پیریان والو پسې ګرځي نو بعضی پر یو دو ماشومان چارا وسلې دا مبوت خوې جيب مور اسم نه پی پیریان څخه مېمور له وایا چې دا درې واړه صورتونه دی پی یو کوشش وکړي دا داسې عجیب کتاب دی خو نن مونږه عملاً فریخ نو ځکه پټه کړیو روزانه په کور کې د سوره بقره سی حصہ وایي نو په کور کې به شیطان او شیاطین او جنات دا بني وایي به داسې وایي سوره بقره خاص کر آیات الکرسی وایي دا شیطان ګوردا سي ظالم دې غلاګان هم کوي و دې مسلې دارا زی چې خامو خاصو کو د کیږي نه د شپې کمیس کیږي په جیب کې پیسي چې ساري راپاس نو هغه کې زر 2000 کمی نو خزا او خاون په خزا شک من شو یار د کوټه کې ما سره د خپل بیبي ده لکه دا جرمان اغلا کوي کله دې په صندوق کې کی خوې تعالی دې ور پسې په خپل لاس لګول او چې بشمیري نو نیمه پکې کمی دی یا پکې څه کمی دی دا شیطان غلا کوي ډېر ځایونو کې خلکو کورونه پروان شو مونگ دی درکیو یو ماشومی مونگ کرا سبق پی رور لینه وی وادو کو ناغناوی چی با صندوق کلاو کو نو داغی ٹول جامی بش لی دلیوی خاون لیوی زداو چابیانی کچا سرنی سدا لکتا ما سرکے مونگ دیر پوی کل خبر طلاق لو رسیدا دا گوری دا سی دشمن دی دی دی جیب نا پتھائی نو دی لیتا سو لوام کم زی بسو کی دار شیطان لراولے سوکیداران کتا اوس دا ټول د پاکستان فوج درو شیطان سوکای بدلو کی دې د پارا سوکای دا قران شریف دی ته چې سشه کې دې بسم الله وایا پکور کې آیات الکرسی وایا ناغکور نه حدیث پاک کې راغلی وای تاسو سوره بقره للی شیطان دا غکور نه تختی کم کور کې چې سوره بقره لسته شي پکار دا دی بلکې دا الله سیاتونه دی د شپې او د ورځې ټول وای درې سلور د ابتدا د سورې بقره او د آیات الکرسی په سدوا آیاتونه نو درې داشول او درې د اخر د سورې بقره دا الله سیاتونه چې څوک په کور کې وای د کور ته بشیاطین او پیریان نږدې کې دی نشي نو به چاله یاد شول دا کوم سره چې عمل کوي نو زده کوي چې چا چاول اوس نه نیت نشته نه زده سکی چاله یاد شو دا خبره بایا ها زی بیا و هم هغه چاله نور زی کنه دا بډاګان له غوښنه شم ویلې او ځوانانو باندې خو خاله چې غوګونه پیو نیسم کنه ها ها بای دا لسیاتون کور کې وای الله به مو د شیاطینو نخلاص کی سالور د اول د سوره بقره او آیات الکرسی ورپسې دوا آیاتنا متصل وشول او درې اخیرنی د سوره بقره څوک چې دا لسیاتون کور کې وای الله به د شیاطینو د کوډګرو پیریانو میریانو ټولو نسکی محفوظ به ساتي دا درې واړه سوراتونم درې درې پیرې سارو ما خام وای د ار یو شی د شرنب الله تاسو پام نو مان ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل حبیب او فرمایا هو الله احد. شان داد چې الله یو دې یا مشرکانو د الله د حبیب نه د الله د نسب بارک ته پوس کړو نو حبیب وایا هوا هغه الله چې دا غبارک ته پوسونه کوي. احد یکیو دے نه په ذات کې شریکتا او نه په صفاتو کې شریکتا. الله الصمد الله به حاجت او بنیاز دے ټول ورته محتاج دی او الله اچا ته محتاج نه دی. لم یلد الله اولاد نشته نظامنشتا او نی لونشتا او نی سوک د زامنو دلونو غنتشتا. ولم یولد او د الله د چان پیدا شوین دے والدین نشتا. ولم یکل له کفوا احد. ولم یکل له نشته دی الله لرا کفوان احد برابر په یو صفت کم احد نسوکم. دیتہ د توحید او د الله د معرفت صورت وای او ماشاءالله تاسو درس او رہی نو الله پی جندیشی د قران شریف په ذریعه څوک چې د الله کتاب لکینی نو د تبه د الله معرفت حاصلېږي. دی صورت یو نوم د سورۃ المعرفت. کسو ک الله پی جندل غواڑی نو پدی صورت بزان پوهه. الله ایکی یو دے ټول ورته محتاج دی د الله اچا ته ضرورت نشته. لم یلد کی وای نه زامر شتا او نه شوک د زامن او غنتشتا او نه والدین شتا. اے پدی یو خبره لګزان پوهه کی ماشاءالله تاسو درسونه او رہی وای د الله اولاد نشتا. د مشرکانو بوی بازی دا سی مشرکانو چه اللہ لے حقیقت کے زامن او لونا مکررون. بازی باوی زامنی نشتا خدا نیکانی دا زامنو غنتی دی. لونے نشتا خدا ملائکی دا لونو پشان دی. دی پختنو کی او خبر مشہور دا وی فلانے سڑے دی خبری تا بلکل تیاری دونا خدا بچونا مجبور شو. دا سی وائی کنوائی و فلانی بالکل خبره نه منله خو یره بس غلور نه مجبور شو. دی مشرکانو بوی زمونږ مشایخ بوی مشرکانو بوی کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں. دا زمو خدایان سکول نشی خو زمونږ دا کارونه په الله کوي. اې ددی دا سکارو لکه زمونږ دی ناپو بوی چې د اووی به بابا ولی زمونږ اورینا او ستارت کینا په خدای بشي او پتا بشي زمونږ دا کار به کېتی نیاز اولې فېګه په خبره وانه. د دې لم یلد معنا د دې داوا چې دا نیکان د زامونو غنتی دي نو دای سکول نشي قال عیاذ بالله الله د دوینه مجبور لري. د الله لونه نشته خدا ملائکی د لونو غنتی دي. دا ملائکی سی دی نو اللہ وی لم یلد سوک دلونو زامنو غنتی نشتا. اللہ دا چانا مجبور اے چانا مجبور کی گی قسم دے نبی علیہ السلام سوکا لجڑلی چی یا اللہ تا ابو طالب لے ہدایت ہو کستا سوزل غواری کنے چی ابو طالب لے ہدایت شوئے کو چانا مجبور کی گی نا اللہ وی انکا لا تہدی من احببتا. حبیب استا خود ازر دیرہ مینہ دا و چې زه ورته هدایت نو کوم ته وسه هدایت او کې ابو طالب ټول عمر سره کړي دا الله د حبیب داسې خدمت کړي اے قسم دې کنن دا ټول کلی مسلمانان ناجمه شي کنه نو دا غي خبره و دومره د خوند او د غیرت نی لکه څنګه ابو طالب چې د الله حبیب بارکی سیر اعلام النبلا کی وای کفار ورته وی دری کال بای کاټو شاب ابي طالب کی د ونو پانی د الله د حبیب سره خړلې د ونو پانی دومره لوګه و چې د په حرم کې به د ماشومان جوړه اورې دې شو درې کالې د ونو پانی خړلې خدا الله حبیب تکلیف نه نه ور کړ کافر ولې بایکاټ ختمو خدا را لراکا نا ورته څنګه د الله پیغمبر الله سکه درکم زما د خاندان د لاشونو ډيري نه دي جوړ شي زما سینه په نيزو غلبل شوی نه دا او پیغمبر الله سکه درکم والله د چانه مجبور کیږي نا د هیڅ چانه الله مجبور کی لم یلد نیسو کولاد شتا او نید اولاد غنتشتا ولم یولد دیده کی او سوال لے توجو مدا وی پا دنیا کی دا سی مشرک نده تیر شوی چی ویلی دی چی دا اللہ والدین دی دا سی کافر اسم شتا او تیر شوی چی اللہ تی دلون و زامنو نسبت کرے ہو اسم گورا نسوارا سوی چی سا علیہ السلام دا اللہ زوی دے نو قران خود شرک د نفی د پار راغله چې دا سه کافر تیر شوی نه د رسنګ وی ولم یولد والدین نشتا سوال باندې پوښوي بھائی هغه تاسو هغه وخت لا سوچت نه کړو معلومی کی دا لکه خوب دل درځي یا بھائی ها ورد الله د دین د پار کله نا کله سره شو ګرب کوي کنه ها بھائی کله نا کله دا سیوی چې د دین د پاره سړې د دنیا تقاضی پریزي د دې تبلیغ مشرانو کې ډېر لوی بزرگ تیر شوی جمعه کې مو واقعا ذکر کا مولانا سید خان صاحب مدینه حرم کې دیرو او بکی کې دفنم دی او حرمینو کې زمو ملاقات به ور سره کېدو نظم د کلی او حاجی صاحب دی او ایزبه خدمت کې کله ناکله حاضرې ده نو ایماله وی خواله پته وجه د پاکستان ته کم زه ما وزه د پاکستان وی تاسو پاکستان کې سړیشتا هغه الله چې ورته سړی ویلی نو ایزر به د سورې نور آیات وی رجال الله تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله واقام الصلاه الله وی سړیشت دي جمعهتونو کې دکان پټه او د سروز پینو زرو خرصولی د دین نه غافل کینا ودا سی سړی پاک ویما ورته ودا سی سړی کو پاکستان کې نشته ډېر شته خو ډېر لګ دی بیا غی ذکر کولو دا مولانا سید زمو استاد موفات شو ډاکټر شیر علی شاه صاحب رحمت الله تعالی علی ویما ته زلوی وی کدی زمانہ کې ابو ذر غفاری رضی الله نو ګوري نه مولانا سید خان صاحب لو ګورا یولو لنګر به مدینه منوره کې چلولو یولو لنګر به سکولو مدینه منوره نو دکی گئیمه توجه سره لکې نه ولم یولد الله والدین نشتا نو یو کافرم ندی ویلی چې الله خپل رو مرشتا نو څنګه قران نفی کوي نظم علماء د دې اوسو جوابونه کړي زی کوم غتا سونه وی او مګتا وی جوړ او یم تشته وای نو بیا خبره نه کنه کنه هوی یو جواب د دې علماو دا کړی چې دا لم یلد داوا دا او لم یولد د دې داوی دلیل لته چې دنیا کې یو داوا پښکې مشران درلوې دلیل راړه د دنیا په قوانین او جرګو کې بلا دلیل داوا ناقابلی قبول نوی هغه ندلتا مشرکان وای دا الله اولاد د الله لم یلد زمان زامن شتا او نمی لون شتا وی دلیل پی سده وی کافر تمانی چی والدینی نشتا دیتا مسلمات وی دلیل مسلم پی جن دا سی مسلم دلیل چیڑو سو داغی جواب نشی کولے اللہ وی نمی زامن شتا و نلونا و نمی گوری سوک دا زامن و لونو خونتی چانا مجبور کی گمنا وی پا دی دلیل سده وی کافر تمانی ولم یولد چی والدینی نشتا نو داد دی مخ کی خبر دلیلو پوش وی دی آیات مانے که نبائی سوک پوی نشو آ بھائی ماشاءاللہ او یو دوی خبر زمون دی علماء دا کړی الله زمون د استادانو قبرونه د نور نډکی وېدا سه کافر دنیا کې نشته چلا لوالدین ثابتای خو قران حکیم د شرک د نفی د پار راغله نو کشتاو ک نشته خو قران نفی کوي نو دا ګوره تعالی مو استا پالاکه ک به یو شرک او کفر نه خو خلق ته خبر ک چې ګوره دام شرک او کفر ده پوښوې په دې دویم جواب باندې کنا ازم یو استاد محترم به اصل کې د صورت مقصد د نفی د شرک نو لم یلد کی وی اولاد نشتا اولاد داد پلار نا پخوا خو کشرانو سگر چې مشران شوی کنا اولاد کشرانی کنا وی لم یلد دا اللہ کت شرک نشتا ولم یولد کی وی برا شرک نشتا ولم یکل له کفوان حد کی وی برابر شرک نشتا زکا دیتا سورت معرفت سورت وی کت شرک نشتا برا شرک نشتا و سوکور سر مساوی شرکم نشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ا تاسو چې قیمتي خزانه چا سره نو داغه د حفاظت اسباب وی کني وی کچاله ډېر قیمتي خزانه ور کهواله د حفاظت چن ورزي او چاته پټکا نو دې ډېر خفای کدا خزانه ک نو نو هغه وخت ډېر خفاو تاسو له واه بای دا تیسره اخلاص کی د ایمان خزانه دا اوس دا خزانه به شیاطین الانس او جن تختی وې د دې حفاظت په پسی وې د معوذته نو دیوار او شپول به تراتاو کې دا دواړه صورتونه د سورې اخلاص د ایمان د خزانه شپته او جوار غنمو کرے شپول ولکوي کنه کوي دا دواړه صورتونه د ایمان د خزانه د پاره چې سورې اخلاص کې ذکر شو هغه د پاره شپول دی هغه د پاره دیوار دی او د حفاظت اسباب دی بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب و فرمایا اعوذ برب الفلق پناہی غوارم پرب د سبا من شر ما خلق د شر د هاغن چی پیدا کنی دی قرآن تا گور جوامع الکلم وی جوامع الکلم دی تو وی زمون پختانی خکل مانا کئی وې سمندر په کوزه کې بند کو دا داسې کتاب دې دې سمندر در له کوزه کې بندې اے من شر ما خلق کې دمرا جامع دعا دا وې زد رب الفلق پنون پنای غواړم د ارغ شینه چې الله پیدا کړي او شر پکې دې اوس کته یو یو شی ذکر کول نو میاشت یو کلونه به تیر وي خو سيزونه به ختم نه وي چتاوی د مار د شر نه پنای غواړم د لړم نه غواړم د ناکار سړی نه غواړم د شیاطین الانس او جن نه غواړم من شر ما خلق دې ته جوامع الکلم لکه رب اے مونږ تاسو کو د دنیا او د آخرت دا ټولې دعاګانې غواړو نو ډېرې رزي به پیولګي کنه او که سړی وای ز په سکندونو کې د دنیا او د آخرت د خیر دعا کوم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنا وكنا عذاب النار انس رضی اللہ عنہ سو کو ورتراغلی وی دوار لو غوړناغوی ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وكنا عذاب النار نا سره ورتوی نور امر لو غوړ ناغوی ما خود دنیا او اخرت سے شی پر نو خو نور در لسو غوړ پدی دعا کی د دنیا او اخرت سے شی پات نشو سمره چې د دنیا نعمتونه راحتونه مال دولت د بچو نیکواله هغه په حسنه کې راغې د دې د کوم غره د امن شر ما خلق د جوامع الکلم نه ده په مختصر الفاظو کې د سمره شرونو نه پنايي وغوخته ا شرونه ګوره دوه قسمه دي یو ظاهرن لک ماروشي چلی چا سپېړه درکا یو د شرک د بدعات او د بی دیني شرونه دي من شر ما خلق کدا ټول رالل پناهي غواړم پر رب الفلق من شر ما خلق د شر د هاغنه چې پیدا کړی دي وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ او د شر دا غتیرینا کله چې تیار خورشی او شپنی متورشی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ او د شر د نفسونو پکوهونکو نه په غټو کې چې غلط تعویذونه کوي منترونه کوي جادو کوي او ټول انسانان ناری نو زنانه پریشانو کې چونی اوس ګوردا بیماری ډیره ده خاص کر په دې زنانو کې ډېر ورا یو په یو تعویز کوي بل په بل تعویز کوي او دا سي ناپو خلق ناس ته چې معاشره ټوله پریشانی کې چولې هغه ستا په لسو شلو روپو او په شلو روپو بل باندې در لکوډ کوي نو چا پان غری کې روزي اده چا په بالغ کې روزي خلق معاشره په پریشانی کې چولې وای و من شر النفاسات فی العقد او د شر د پکو وهن کو نه په غټو کې وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ او د شر د حسد کوونکی نا کله چې حسد ښکارا او سرګن کی الله دې موږ او تاسو خصوصا زموږ پښتانه د کینی او د حسد نو ساتي اے په یو صف کې او یو جماعت کې خلق ولاړ یو زړونو کې مکینا او حسد وی حسد سلوی څوک دی په دینی او دنیوي نعمت کې وکړو او ته وی جدنه بدا څنګه لری کی کمال ملاویږي او کنه خو جد سره نه وي پیګه په خبره وانه دا زموږ د پښتنو کې دا کینا ګور ماشاءالله سمره خویونه او اخلاق د اسلام مطابق دي پکې حیا دا پرده دا نور خو کینا او حسد ډیر زیات دی او دا ګور دمر خطر د کینی حسد نه کفر جوړیږي کینا حسد ګورې کله دا سیوی چې دی او پیغمبر رور قطرولو لدی تیاری دی یوسف علی السلام رونو کینا حسد شروع کا یوسف علی السلام سکړو د پیغمبر رور وجلو لدی تیار کړي کینی او حسد يهوديان اغه به قسم خورو چې موږ د الله پیغمبر دا سی پیژنو لکه بچی چې پیژنو خو ایمان نه راړو کینا او حسد و یو ملا یو ځای کې درس کولو یو خبره د عبرتو کا ځنې خبري کتابونو کې نه خو د عبرت وی وای فرعون او شیطان یو ځل یو بل سره ملاو شو نو یو بل سره خبره ترې کولې شیطان او فرعون چیرې ما او تا نه هم څوک ناکارې زړه یو زړه د ځان نه تور نو شیطان فرعون ته راځه خفکه ګم داسې کسان در لخم چې ځان نه بدې زړه خوش نو ای دواړه رالل خفکه ګم بر دغاسم وای پښتانه سیم وای مونږ بنی اسرائیلیو بای یو پښتون دروازه او ټکولا دواړه ورته وای مونږ ملایک استادې کوشیل راغلی وي چې تاسو سوال کې بس مونږ به په امین کو تعالی به ملاوي ناغه پښتون ورته وای چې ما خو سداسي ضرورت نشته خو دې گاونډي می غوا غسته دوا دوا غوړی چې دا خدای پاک مړه کی به کې په خبره باندې نای ورته وی د اغوا سلام ډکه خو ته دوه غواګانی او دریو غواړه کنه اغه ورته وی نه می دوه په کار دی نه می درې په کار دی خو چې د امړه شي وای فرعون شیطان ورته وی راځه خفکی کوم داسې خلق شتا چې ما او تای په لار کې پریږی موږ سره جوړ دغه ټوکا شوی کنه بای الله ول مال ورکړی وی الله نور مول ورک بچی نه کان دی وی الله نور ایم نه کان کې او ستا په خزانو کې څه کمی نشته مال امره کې کنه ته چې هغه سره کینا او حسد کې او دا کینا او حسد غره پدې وای پدې نه کوم تاسو کړی کی زموږ استاد محترم دی او دا ترجمه مونږ دا غنځ د کړی نای و فرمایل ودا هر څه تقسیمې دل لوی مولیا نخر کې رااله دی لوی ضروره څه شی پاتې نه دا حسد دې کوړې یوې څه کې بل شی نشته په هی د باج مولیانو دی خدای چا پسې پتنه کینا نی څه خبره شته نی څه شته خو بس فلانه کافر کړي ازنګ استاد دی او زل ګرځیدې می را لوي چې به مسلمان شوی کنه ما ورته وی جدا مولیان دی کافر کی بیا تر مرګ مسلمان کېږي نا دغه خبره باندې نو دا ګور استاد دی کلی استاد هم سم ژوند دی الله دی عمر کې برکت واچي نایب دا سوي چې دا ارس تقسیمې دې مولیان به چته تری وي اخر کې رالل وی ولوی چې بیا ارس تقسیم شي کینه حسد پاتې قدمو پکاري غواله الله دې مونږ ټول د کینه او د حسد نو ساتي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمایا حبیب فنای غواړم په پالون کې د خلکو ملک الناس چې بادشاہ او مالک د خلکو دې الہ الناس او معبود او حاجت روا د خلکو دې من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کینال خناس چې اگر استو کیږي او پټیږي چې کله د الله ذکر واوري الذي ها يوسوس في صدور الناس چې وسوسه چي پسینو د خلکو کې من الجنه والناس برابر خبر د کد پیرانو نه کد انسانانو نه ور یو دو خبرو ته سوچ کوي نو نور خبره راغونډو اختتام ته رسو قران شروع کړو پرب العالمین سرا او ختمیه وی قل اعوذ برب الناس سوچ مې کنا الحمدلله رب العالمین باندې شروع شو او اعوذ برب الناس اختتام کوي او په قبر کې بمړمبه تپوس کوي وی مر ربک دغه شان دکنه ماشاءالله تاسو د خپل علماء کرام اوریدلی د دې رب او د تربیت په معنا لګزان پویول پکار دی داولی قبر کې دا نه وای چې الله دې سوکو رحمان سوکو رحیم سوکو وای ممر ربک زمونږ دی علماء د رب او د تربیت دا معنا کړي رب غزاد ته وای چې یو شی د نش نشته کوي او به درجه په درجه حد کمال ترسي نو دا دې چې حد کمال ترسي دل په زورګونو ضرورت پوره کوي او په زورګونو ضرورونه ته دفع کوي خبره ته خیال رسېدو درب دا معنا بیا وره ای بای ځکه قبر کې مر رب کربا غزاد ته چې د نش نشته کول مونږ د نش نه چاشته کړی د مور په خېټه کې چا پاللی بیا تر دې شپې تو اتیاو کالو پوری چې مونږ تر مرګ را رسو دا ټول ضرورت څوک پوره کوي دا مصائب او ضرورونه څوک دفع کوي دې قبر کې وای مر رب کا ته د نش نه چاشته کړی دې شپې تو کالو پوری ضرورت چا پوره کول او دې شپې تو کالو پوری تا نه مصائب چا لري کول نو که چا رب ته رب ویری دی وای ربي الله اگر قرآن ختمی پا وناس بانی شروع شو پا با بانی مده داکتر سی ویوزل خبر کوله چی دمائی استاز و مدینه منوره جامعه کی نو یغا تفسیر لیکلو ما بورت ده جواهر القرآن خبری کولی داد شیخ غلام اللہ حان رحمت اللہ تعالی علیه تفسیر ده نو یغا مانی بڑیر عجیبی لگی دی نو ایما تیوی ما تبا یو نسخه راڑی علان که عرب خو پوردو نو پویگی دا تفسیر جواهر القرآن پس کرے پوردو کرے و ایما لیوی دا خو عجیب تفسیر دی دا ممال راڑی علان که وی که ما اوڑی منا پوردو پویدو نو عرب آخو پا پختور دو نو پویگی و ای بی دا تفسیر چی ختمو لو ما تیوی ستا شیخ سویلی نو ایما ورتوی دا ما شیخ پا خپل تفسیر کی وی چې قران شروع شو په با او ختم شو په سین ناغوي پښتو کې مونږ وایو اردو کې مونږ وایو دا لفظ د عربی هم دی وای بس هی وای بس دغه ډیر را کنه نور څه غواړي نو یما لوي چې دا خو عجیبه نقطه ده خدا بس د عربی لفظ نه وای وای ما ورته دا د عربی لفظ ده نو چون کې ارته مدینه منوره کې اسباب ډيري کتابونه ډير وي الله دې تاسو موږ مسجد نبوي ته بوزي د ملک فهد یو کارنامه دا د یو لوی کتابخانه جوړ کړی د مسجد نبوي د پاسه ناغه کې باقاعده سو کسان کمپیوټر والا ناسیتو یو کتاب ډمبې نه تپوسو کې یو یو کتاب کې سمره سمره نسخه نو یاغه کې چون کې اسباب ډېر زر زر د لغاتو کتابونه مراواغه سل زمونږ د لغاتو عربي کتابونه لیکلي چې بس به معنی یکفي بس وای بس دا خبره کافی ده قران په با شروع شو پس ختم شو وای بس دا بس کتاب ده د کور د برکات د فارم بس ده د ملک د امن د فارم بس ده کسړه جوړي دل غواړي هم دا بس ده زنانه لوي ک خزه جوړي دل غواړي هم دا بس ده نو ګوره دا کتاب بس ده دا کافی ده شوق به وادو کی چې موږ به تر مرګه درس لکینو بای ها بای ها بای زمو خدا وعده ده چې ان شاء الله تر مرګه پوري بس کو تر مرګه پوري با ان شاء الله زمو دا نوجوان په عمر کې استاد رټولو په عمرونو کې د الله خیر برکات واچي تاسو په کوم مساجدو کې زمارونو درس کې د عمل د اسلام ده درس لکه نه او د خپلو نوجوانان علما علما ما خپل دا وعده کړي او د علم دا سوا چې په دې منبر به دا سه خبره نه کوي چې د چا زړه له ضرر ورسی نو درس چې کوي د چا له ضرر مرسته په هم دا سه کنا په اوسړې ستاسو دشمن دې کو دوست خیرخواهی ولټو د چا ذات سره کار ملره دا سه خبره مکو چې خلک متنفر شي دا سه خبره وکا چې دشمن مراشي کافر مراشي او د قران تکینی نو په خو اخلاق سره ان شاء الله دې به دا درس کوي الله دې دې ته ویلو او تاسو او مونږ ته د زده کړې توفیق را نصیب کړي الله زموږ دې نوجوان په عمر کې خیر او برکات واچي چې د شپږو کالو مهنت کړي او دا الله کتاب اختتام ته رسول دې او ماشاءالله دا داسې شو چې داونه شو چې ختم شو سبانه او بل ورځ نه بده بیا ان شاء الله درس شروع کوي دا تر مرګ پورې خبره ده ګوره زموږ باج علماء د دین داسې کارونه کړي چانه تفسیر نیمګړې پاتې ده چانه د حدیث شرح نیمګړې پاتې ده خپل عمر به د قران په خدمت کې صرف کو ان شاء الله او دا داسې وخت دی زموږ د علماء قبرونه دی الله د نور نډه کی کم ژوند دی الله دې په علمونو کې برکات واچي سمره خپل انتخاب کړي ما خام نه پسند چا کار نی او ما سوتن نه پسیم کار نی نیمه نیمه ګنټا زما عزت مندو د الله کتاب لور کړي دې سره زموږ استادو په ژوندۍ کې الله ډېر خیر او برکت راوړي درود شریف وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید الہ العالمین تدخل کتاب د ختم په وخت کې دعاګانې قبلې دا زموږ دی رونو شپک کاله مهنت کړي او ستا کتاب لفظن نا ترجمه سره دی ختم کړي او زموږ د ټولو بے انتها مشکلات ضرورت او پریشانی دي الله زموږ د ټولو ناول سوال دا دی چې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زموږ استادانو والدینو مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الہ العالمین استاد کتاب د ختم په سلسله کې مونږ راجمع یو حدیث پینګیرو ماشومان او ټول استاد بندگان درته جوړی غړولي په تمام دنیا کې چې امت د کم مصائب او پریشانو سره مخ لري الله دا ټول پریشانی او مصائب د دې امت نه لري کې الہ العالمین د تمام دنیا د امت مسلمه دینی او دنیوي حاجتونه د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله دا سمره کفار دی غیر مسلم دی د دای بارکم الله د هدایت فیصله او فرمایې رب کریم کدی کی داسې سوک بد نصیبا او زری بدبخت وي چې په نصیب کې هدایت نی او استاد بندگان او استاد حبیب امت پریشان کړي تی پاسمانی او عذابونو هلاک او تباہ کړي او د ازمکت الہ العالمین اوږار کړي الله زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي زمونږ دا ټول ملکونه او خصوصا حرمین او شریفین د هر قسمه شر او فساد نه الله په امن او امان کې سمره بي ګنا مسلمانان په جیلونو کې دي الٰه العالمین ته را اخلاص کې د چا په کورونو او اسپیټالونو کې بیماران دي که دایمي بیماری دي که عارضی دي الله تورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي د کوم مسلمانانو په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي الله ته په محبت او دوستۍ بدل کړي زموږ د پښتنو نه الله خصوصا دا قتل او قتال او دا دشمنی الله په خپل رحم او کرم لري کړي یا الٰه العالمین دې چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ولا ورته او دې چا بچی وی الله د والدینو دسترګو اخواله جوړ کړي د چا په کورونو کې لونه دی الله د نیک رښتې د غیب نو ورته بندوبسو کی الله د چا حلال رزق اسباب شته ته ول پکې خیر او برکت واچي اکم مسلمانانو چې اسباب نشته الله تعالی می اسباب پیدا کړی ته ورته د حلال رزق د غیب نو اسباب جوړ کی الله د دین حق چې سمره حق شوبې دي ته د ټولو مدد او نصرت وکي زمونږ د مدارس او زمونږ د مساجد او زمونږ د مراکز او الہ العالمین ته حفاظت وکي الله د دین په هر شوبه کې موږ د اعتدال د استقامت په لار باندې روان کی. الله مونږ د افراط او تفریط نه وساتي. یا الله په مونږ کې بشمار عیبونه او نقصانات دي. ځنی مونږ ته معلوم دي او داسې ناپوه یو چې ځنی عیبونه نه دي معلوم. الله استادې کتاب د ختم په سلسله کې ملاز وړولي دا ټول عیبونه زموږ نه لري کې مونږ پوره پوره کامل مسلمانان جوړ کې ته چې چاته بندگان وي هغه شان بندگان مو جوړ کې سا حبيب چې چاته امتیان وي مونږ هغه شان امتیان جوړ کې. الله مونږ کمزور یو زموږ د اعمال او اخلاق او معاملې مونږ سره مکه د خپل رحم او د کرم معاملې وکي مونږ د زلزلو نو ساتي مونږ د ظالمانو د مسلط کې دو نو ساتي مونږ په خپل منځ کې د بی اتفاقی نه الٰه العالمین نو ساتي. الله استا استاد حبیب مین از مونږ زرونو کې واچي. الله زمونږ د ټول رونا مین د خوین د خپل کتاب لکې نه او تر اخر وسلګوي د دې کتاب نه جدا کې ما. الله دا کتاب زمونږ د شفاعت ذریعہ پرز د قیامت وګرځي مونږ د پاره حجت کې او پمږه حجت مګرځي. استاد حبیب د جنډې د لاندې مراجعه کې او استاد حبیب شفاعت زمونږ نصیب کې. الٰه العالمین د عید مبارک او لاسو د حوض کوثر او زمونږ نصیب کې. الٰه العالمین زمونږ د ټولو د مدینې مرگ نصیب کې. الله زمونږ د ټولو د مدینې منورې مرگ نصیب کې. د حرمین شریفین او د زیارت بار بار مونږ ته او ټول امت ته د غیبنا ته توفیق ورکه او بندوبس ورته جوړ کې. الله دا څومره کسان ناس چې چاپکی د سہاجتونو مبارک ویلی او چانه دی ویلی. الله د دې غوندو غایبینو حاضرینو چې سہاجتونه لري الله زموږ د دې ټولو حاجتونه دینی او دنیوي تر سره کړي. الله د دې حاضرینو کمی پریشانای لري کم مصائب دي او کم که زموږ غایبین رونه لري الله دا ټول پریشانای ختم کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلی الله تعالی.